Walked in the sunlight at night, you and I. Thank you.

Ooh. Cóż za wspaniały koncert. Filharmonia Paryska 2017 rok i Agnes Obel. Przypominam, najbliższe koncerty Agnes Obel, te, które się miały odbyć w Warszawie. Jeden tutaj w studio imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce w sobotę i ten, który miał być w Progresji w niedzielę, niestety przełożone w terminach. Progresja 23 lipca. 19 minut nam pozostało jeszcze cudownej Agnes Obel. 19 minut do drugiej, to co? Coś na bis. We the stones on the river bay. I can tell from your eyes you never been by the riverside. Down by the water, the river bay, somebody calls you, somebody says, swim with the current and float away. Down by the river every day. Minęły te 2 godziny. 2 minuty do 2 na trójkowym zegarze. Do usłyszenia za tydzień. Bądźcie bezpieczni, dbajcie o siebie nawzajem. Nocy spokojnej. Dnia pięknego.